zdecydowana. Dobry wieczór. Zespół nazywa się Ewa Braun. W plamie po raz pierwszy. Utwory nowe i stare. W składzie niezmienionym.